เรื่องพระกับป่าเทวดากับสวรรค์เป็นของคู่กันตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ห่วงของนายชีวกนายหมอชีวกนายแพทย์ชีวกอัมพปารีวันสวนมะม่วงของนางอัมพปารีป่ามะม่วงพูดง่ายๆไม่ใช่สวนป่าถ้าลงว่ารามอารามะก็แปลว่าสวนไม่ได้แปลว่าตึกสูงเสียดฟ้าชอบฟ้าใบรากานะสมัยก่อนเขาสร้างวัดกันไหมก็มีแต่ป่านั่นแหละกุฏินั่นก็แปลว่ากระท่อมมาถึงยุคสมัยพวกเราเนี่ยมาสร้างแข่งกันเริ่มอยุธยาเราจะสร้างแต่เรื่องวัตถุศาลาอเนกสร้างแสนเสาโสดแห่ธรรมะจูงใจเมืองสู่ฟ้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนต์ยิ่งแสงแก้วเก่าแก่ล่าแหลกหลากสวรรค์นู่นเนี่ยฟังดูเหมือนกับจะสร้างแข่งวิมานเทวาจริงๆแล้วพระจะต้องอยู่ในป่าจึงเหมาะสมในสมัยนั้นใครจะคิดเพราะคนสมัยเมื่อ 2,500 กว่าปีเนี่ยมันจะมีสักกี่ล้านคนในโลกป่าจะต้องมีเยอะปัจจุบันนี้ผู้คนมีอยู่ประมาณ 5,600 ล้านกว่าคนโลกนี้คงจะรับไม่ได้เกินหมื่นล้านยิ่งถ้ามีคนโลภมากเอาเปรียบกันมากๆสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาทำลายประทุษร้ายโลกประทุษร้ายแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้ามลพิษอย่างเนี้ยโลกคงรับได้ไม่เกิน 7-8,000 ล้านก็สุดแล้วพินาศแล้ว ถ้าคนมีศีลมีธรรมอาจจะได้มากกว่าเป็นหมื่นล้านเพราะนั้นในโลกภาษีอ่านจึงบอกว่าผู้คนแออัดยัดเยียดบ้านเรือนอยู่กันชั่วไก่บินตกเท่านั้นแต่ว่าคนในสมัยนั้นไม่มีความโลภมีโรคอยู่3ชนิดเท่านั้นคือหิวกับไม่หิวและแก่ชราเท่านั้นเองผู้หญิงผู้ชายทั้งหลาย500ปีผู้หญิงจึงเป็นประจำเดือนจึงเกิดเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรขึ้นมาไม่เหมือนพวกเราทุกวันนี้5ปีมีผัวเอาไปนู่นเลยให้กลับมาใหม่มาหาป่าใหม่ที่นี่ในสมัยนั้น 2,500 กว่าปีดังกล่าวแล้วผู้คนพวกก็คงจะไม่มากเกินคงจะไม่ถึง100ล้านคนในโลกแต่มีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าคนในโลกเนี่ยเขาจะทำบุญอะไรจึงจะได้บุญมากได้บุญตลอดเวลาชื่อว่าบุญเจริญทั้งกลางวันกลางคืนชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมชื่อว่าไปสวรรค์เป็นปัญหาที่ครอบจักรวาลแต่ก็ถามประหยัดสั้น ว่าจะทำบุญอย่างไรนะแต่เป็นปัญหาของเทวดาไม่ใช่ปัญหาของคนธรรมดาด้วยลองไปเปิดอ่านสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่15นะพนโรปสูตรข้อที่146หน้าที่46แทนที่พระพุทธเจ้าของเราท่านจะบอกว่าไปสร้างกุฏิวิหารสร้างศาลาอารามนะท่านกลับไม่บอกอย่างนั้นท่านบอกว่าถ้าอยากจะได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนบุญเจริญทุกเมื่อชื่อว่าทำแล้วเป็นผู้อยู่ในสิ้นในธรรมทำแล้วชื่อว่าเป็นผู้ไปสวรรค์แน่นอนไม่ต้องคลางแข็ง ไปปลูกป่าบอกไปปลูกป่าไปปลูกสวนป่าไปรักษาแหล่งน้ำไปให้น้ำเป็นทานขุดสระขุดบ่อตรงนั้นมันลำบากไปทำสะพานสร้างศาลาให้คนประกอบที่กระทำคุณงามความดีไม่ใช่จนเฟ้อขออภัยผู้เป็นพระภาษาบาลีหน่อยบ้างก็ได้เนาะ เพื่อจะเชิดชูบูชาคำตรัสพระศาสดาพระองค์ทรงตรัสว่าอารามะโรปาวนโรปาเยชนาเสตุกรากาปะปัญจอุทปานันจะเยทันติอุปสัยอย่างเตสังรโตจะที่วาจะสถาปุญอย่างปวัตติธรรมถาสีละสัมปันนาเยชนาสกขามิโนบุคคลใดปลูกป่าบุคคลใดสร้างสวนป่าบุคคลใดรักษาแหล่งน้ำขุดบ่อขุดสระโบกกรณีนาทีทานให้เป็นทานบุคคลใดสร้างสะพานในที่กันดารไปมาลำบากสร้างที่พักอาศัยให้คนได้ประกอบคุณงามความดีที่สาธารณะบุญเจริญแก่เขาคุณงามความดีเจริญแก่เขาทั้งกลางวันกลางคืนคนเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในศีลเป็นอยู่ในธรรมเขาแน่นอนจะต้องไปสวรรค์ ไม่น่าเลยว่า 2,500 กว่าปีนู้นพระองค์จะมาปรารภเรื่องป่าเพราะมันมีแต่ป่าดงพงไพแต่บัดนี้คำกล่าวอันนั้นโลกทั้งหลายทั้งโลกเนี่ยกำลังเรียกร้องหากำลังชักชวนประชุมกันบ่อยๆเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่อง environment problem อันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากทีนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้ก็มาพูดถึงพระปัจจุบันนี้พระจะต้องมาปลูกป่าเองซะแล้วอาจจะต้องอาบัติเล็กๆน้อยๆในการพากของเขียวออกจากที่ได้หญ้าได้อะไรแล้วก็ปลูกป่าลงไปย้ายต้นหนึ่งใส่ต้นหนึ่งอย่างที่เราทำกันทุกวันเอาเถอะแม้ว่าเราไม่สามารถจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สิ้นภพสิ้นชาติแต่ชีวิตจริงๆเราจะต้องรับผิดชอบทั้งชีวิตและสังคมในขณะนี้ถ้าสังคมเลวร้ายจนเกินไปเราคงจะหาโอกาสสร้างคุณงามความดีอยู่กับสังคมนี้ไม่ได้เพราะนั้นจำเป็นจะต้องอัตตถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมานีนะถ้าเธอเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายประโยชน์สังคมอละเมวะอัปมาเทนะสัมปะเทตุงสมควรแท้เที่ยวที่เธอจะไม่ประมาทควรจะกระทำประโยชน์นั้นเราก็เลยต้องมาปลูกป่ากันมารักษาป่ากันกลางวันตากแดดเพราะว่าปลูกนี่มันง่ายนะปลูกมันง่ายแต่ว่ารักษาสิภาคอีสานเรามันยิ่งลำบากเพราะมีเวลาที่ฝนจะตกอยู่ 3-4 เดือนเกินจากนั้นก็เหี่ยวแห้งไฟป่าก็มาไหม้เราช่วยให้มันเจริญด้วยการขจัดวัชพืชในขณะเดียวกันก็วัชพืชนั้นเอาออกแล้วมันก็ป้องกันไฟป่าลุกลามมาไหม้เราไม่ต้องเสียงบประมาณให้แก่แผ่นดินเพราะว่าแผ่นดินนี้มันก็เป็นของเราเหมือนกันเป็นของประเทศชาติไม่ใช่ของรัฐบาลไทยมันเป็นของคนไทยทั้งหมดพระสงฆ์องค์เจ้าจะอยู่อย่างไรป่าดงพงไพเราก็เลยพากันมาปลูกได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนพูดง่ายๆว่าเรากำลังสร้างวิมานให้แก่เทวดาลุขเทวาเรากำลังสร้างสวรรค์ให้ปวงสรรพสัตว์เรากำลังสร้างสถานที่ไว้รอการตรัสรู้ของพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้ายิงนกยิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นพวง 1. เรากำลังสร้างความร่มรื่นดูดฟ้าดึงฝนให้แก่โลก 2. สร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลกรองแสงกรองเสียงป้องกันรูปที่ไม่ควรจะได้เห็นให้เกิดความสงบแก่การเจริญสมาธิภาวนาของพวกเรา 3. เรากำลังสร้างวิมานให้แก่เราเทวดาลุขเทพ50ปีเมืองมนุษย์ของพวกเราเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดาวชั้นจาตุมหาราชจาตุมหาราชพวกลุขเทวาชื่อว่าเป็นเทวดาอยู่ชั้นจาตุมแต่ระดับต่ำเพราะฉะนั้นเราปลูกต้นไม้เทวดาเหล่านี้ก็ดีใจเพราะเทวดาทั้งหลายที่เป็นลุขเทวานี้พวกเขามีกฎหมายเรียกว่าลุขธรรมเมื่อเวลาประชุมกันเขาจะต้องตอกย้ำว่าพวกท่านจะต้องรักษาลุขธรรมมนุษย์ทั้งหลายมาตัดต้นไม้ทำลายป่าเผาป่าที่อยู่อาศัยของพวกท่านพวกท่านจงอุ้มลูกอุ้มหลานหนีไปย้ายไปโกรธแค้นเพียงใดก็อย่าไปประหัตประหารด้วยเทวฤทธิ์ด้วยเทวานุภาพแต่เขาตายไปพวกท่านตกนรกถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะการกระทำของพวกท่านพวกท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าที่ประชุมจะถูกลงโทษพวกเขากลัวมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่เห็นรูปทิพย์ที่เขาแสดงไม่ได้ยินเสียงทิพย์ที่เขาขอร้องมนุษย์จึงไปทำลายบ้านเมืองของเขาทีนี้พวกเราปลูก50ปีของพวกเราเท่ากับ1วันของพวกเขาดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้น50ปีต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันคงจะต้องเป็นต้นใหญ่วันนี้เราปลูก10ต้นนี่ก็เหมือนสร้างบ้านสร้างวิมานไว้10หลังใหญ่ให้แก่พวกลุขเทวาเพราะนั้นนอกจากปลูกให้เกิดความร่มรื่นดูดฟ้าดึงฝนชุ่มชื้นแก่แผ่นดินแล้วยังเป็นที่เกื้อกูลแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมการรูปกลองเสียงกลองแสงให้ความร่มเย็นให้เสียงเบาไม่มาทำลายสมาธิดูสินอกจากนั้นยังเป็นสวรรค์ของปวงสรรพสัตว์อย่างในวัดของเรานกยูงกระรอกกาแตนกทั้งหลายได้มาอาศัยคนเขาจะมาฆ่ามาแกงเขาก็เกิดความเกรงใจก็เลยกลายเป็นสวรรค์ เป็นบอนแสนสัตว์เศร้าแผ่พันกระเสริมสนเป็นที่ขยายพันสัตว์เป็นสวรรค์ของมันนอกจากนั้นเป็นเทพธรไทยวิมานแม่นเทพดาเป็นวิมานของเหล่าเวียงวังเทวาเหล่าลูกเทพนอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมสถานที่ไว้รอคอยต้อนรับโพธิญาณพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าจะต้องอาศัยป่าเป็นที่ทำความเพียรเพ่งพินิจละเอียดอ่อนจึงจะเข้าใจทีนี้พระกับป่ามีปัญหากันขึ้นมาถ้าหากรัฐบาลเป็นมิจฉาทิฐิพวกเรานี่แหละจะถูกไล่ออกจากป่าในสมัยก่อนๆก็มีอย่างเรื่องบรรพชิตวิเหสกชาดกพระเจ้าแผ่นดินมีความเข้าใจผิดขับไล่พระออกจากแว่นแควนว่างไปตั้ง12ปีจนเดือดร้อนพระอินทร์ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาเมื่อพระเข้ามาบิณฑบาตพระอินทร์ต้องแปลงปลอมตนเองเป็นมานพน้อยรูปงามประนมมือเดินนำหน้าพระเรียกร้องให้คนทั้งหลายมาใส่บาตรพระเจ้าแผ่นดินแปลกใจว่าไม่เคยเห็นคนรูปงามถึงขนาดนี้แต่ทำไมคนงามๆอย่างนี้ดีๆอย่างนี้ต้องมาประนมมือเดินนำหน้าพระอันเหม็นสาบแต่งตัวสกปรกในป่ามาเที่ยวขอทานก็เลยไปถามก็เลยชี้แจงให้ฟังว่าข้าพเจ้าเคารพท่านเหล่านี้ท่านเหล่านี้มีศีลท่านเหล่านี้ไม่เบียดเบียนท่านเหล่านี้เป็นหลักจิตหลักใจเป็นผู้ที่เราบูชาแม้ฝุ่นผงธุลีในเท้าของท่านก็เป็นสิริมงคลในเป้าในกระหม่อมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นเทวดาท่านเหล่านี้เป็นผู้ผดุงธรรมจะลงโลกท่านเหล่านี้หล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมเมื่อใดโลกนี้ยังมีบุคคลเช่นนี้อยู่ก็มีตัวอย่างที่ดีที่งามแก่มนุษย์บุคคลใดเพียงแต่คิดที่จะใส่บาตรที่จะอนุเคราะห์ท่านก็เป็นบุญแล้วจะกล่าวไปใหญ่ถึงการนำข้าวน้ำโภชนาอาหารมาถวายแล้วก็แสดงฤทธิ์ให้เห็นว่านี่เป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นจึงกลับใจมานับถือใหม่เพราะนั้นเมื่อใดมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาก็เตรียมพบกับความเดือดร้อนเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อนบุคลิกภาพคาแรคเตอร์ริสติกของพุทธศาสนานั้นมันมีอยู่4อันคือสุทธิปัญญาเมตตาขันติสุทธิความบริสุทธิ์ใจให้คนอื่นเข้าใจอย่างบริสุทธิ์ไม่มีมายาสาไหลและตนเองก็เข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกอย่างบริสุทธิ์มีปัญญามีเหตุมีผลเข้าใจโลกเข้าใจสังคมกฎเกณฑ์ของสังคมกฎเกณฑ์ของโลกกฎเกณฑ์ของชีวิตเข้าใจโลกกระทำอย่างชัดเจนเมตตามีความรักแผ่ไปอย่างไม่มีประมาณ Love for on world above on below and aloudเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางขวางเบื้องล่างหลังจากนั้นขันติองอดทนต่อการกระทบกระแทกแดกดันเสียดสีเสียดทานศึกหลอลักษณะสี่ประการนี้สุทธิปัญญาเมตตาขันติความบริสุทธิ์ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายโลกกระทำความเมตตาปาณีความอดทนเป็นลักษณะที่ไม่รุนแรงไม่แข็งกร้าวไม่ต่อสู้กับผู้ใดถ้าเกิดผู้มีอำนาจกว่าพวกฝ่ายบริหารตุลาการนิติบัญญัติไม่เข้าใจจะเบียดเบียนจะขับไล่จะมองในแง่ร้ายอย่างไรหมดสิทธิ์ที่จะไปต่อสู้เพราะหลักธรรมเหล่านี้มีแต่ยอมกับถอยพุทธศาสนาจึงหมดไปในประเทศที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างอินเดียพระพุทธเจ้าเกิดตรงนั้นก็หมดไปตรงนั้นก่อนเขาเลยประเทศไทยของเรากลัวจะหลงทางซะก่อนพระกับป่ากำลังจะมีปัญหากันขึ้นมาก็เลยพูดในเรื่องนี้พูดถึงพระกับป่าแล้วก็เลยไปถึงเทวดากับสวรรค์เพราะจริงๆแล้วบนสวรรค์นั้นก็ยังมีป่ายิ่งสวรรค์ชั้นไหนที่สูงที่ละเอียดที่ดีที่งามในฉะกามาวจรยิ่งมีป่ายิ่งมีสะอโนดาตโบคลนีนทีทานป่าไม้สวรรค์งดงามความสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองนั้นวัดกันด้วยป่าประเทศใดมีป่าไม้มากมีน้ำใสมีสัตว์อยู่เยอะผู้คนมีระเบียบเรียบร้อยนั้นชื่อว่าความเจริญอาตมาไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกาที่แคนาดาหรือไปทางยุโรปเห็นแล้วมันไกลห่างกันบ้านเราลิบครับในประเทศสหรัฐอเมริกานี่ป่าดงพงไพเขาสวยสดงดงามในเมืองหลวงอย่างวอชิงตันเนี่ยป่าใหญ่ๆอยู่กลางกรุงเขาเรียกว่า ป่าล็อกกิ๊กส์น้ำที่ไหลจากคลองผ่านในเมืองใสสะอาดไม่มีความสกปรกนอกจากต้นไม้แล้วยังปลูกหญ้าฝนตกมาไม่ชำระชะล้างหน้าดินให้น้ำสกปรกแม่น้ำปอโตแม็กใสสะอาดเหมือนน้ำในสวรรค์ที่เราได้อ่านในตำนานในชาดกจิตใจเขาจึงละเอียดอ่อนคิดเรื่องวิทยาศาสตร์จึงละเอียดลุ่มลึกไปไกลกว่าเราเพราะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านมีฌานมีอภิญญาท่านจึงยินดีที่จะไปท่องเที่ยวด้วยจิตของท่านไปที่ไหนไปที่สวรรค์ไม่ต้องไปไกลท่านไปแค่ดาวดึงเพราะดาวดึงนี้ก็เลื้อพรรณนาเรื่องความสวยงามของป่าอย่างถ้อยคำที่ท่านกล่าวอยู่บ่อยๆของพระอรหันต์พระอริยเจ้าว่าวนันจะสัพพังสุวิจิตรูปังสุมาปิตังนันทนากานันังวะยะตีนะปีติงสสตังชนเดติอลังโพนตัวอรัตถวิริโยปทานยาติป่าทุกป่าล้วนแต่มีความงดงามในตัวของมันประดุจสวนนันทวันของปวงเทพอันธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ดีแล้วเป็นที่ให้เกิดปีติปราโมทย์แก่หมู่นักพรตทั้งหลายอยู่เนืองนิดโอ้ท่านผู้เจริญสมควรแล้วที่เราจะปรารภและประกอบความเพียรพอถึงป่าตรงไหนพระอริยเจ้าท่านเห็นท่านก็บอกงามนะเหมือนนันทวันนันทวันนี่สวนที่สวยงามมันมีหลายๆสวนในสวรรค์เอาแค่ชั้นดาวดึงส์นี่ก็เหลือที่จะพรรณนาท่านบอกว่ากิเลสสังคัสสะภิตาสเกหิตปัสสิงสังเกหินิเสวิตังวันังวิหารอารามสมิทธิภูตังอลังโพนตัวอลัตถวิริโยปทานยติป่าเป็นที่อยู่ป่าเป็นที่อาศัยป่าเป็นวิหารป่าเป็นอารามเป็นที่ซ่องเสพของหมู่นักพรตผู้บำเพ็ญตบะผู้หวาดกลัวต่อกิเลสของตัวเองเป็นที่ให้ความสำเร็จประโยชน์แก่ท่านเหล่านั้นสมควรแล้วท่านผู้เจริญที่จะปรารภกระทำความเพียรณที่นี้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อท่านจะตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์ท่องเที่ยวไปเห็นตำบลอุลุเวลาเสนานิคมริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราพระองค์ประทับใจมากตรงนั้นเล่าไม่เบื่อตรัสรู้แล้วเห็นภาษาลีบุตรก็มีเวลาว่างก็เล่าให้ภาษาลีบุตรฟังมหาสีหนาทสุนกกระหว่าวเล่าร้องมาฟ้าจะสางวันใหม่แล้วอย่าง่วงนอนกันมั่งนักเอโพธิราชกุมารมาเฝ้าท่านก็เล่าให้ฟังดูก่อนราชกุมารเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์อยู่เราได้เที่ยวค้นคว้าแสวงหาสิ่งใดเป็นกุศลค้นคว้าสันติวรบทอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าท่องเที่ยวไปจาริกไปเป็นลำดับตามหามคตชนบทลุถึงตำบลอุลุเวลาเสนานิคมณที่ตรงนั้นเราได้เห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมไพรสนอันน่าเลื่อมใสมีน้ำใสไหลเย็นมาไม่ขาดสายในนาทีนั้นมีท่าอันราบเรียบมีหญ้าเขียวไม่รู้จะพรรณนาอย่างไรจึงจะเหมาะจะสมอาตมาอ่านไปเนี่ยเคลิ้มเหมือนกับตนเองได้ไปเห็นในขณะที่อ่านใหม่ๆสมัยก่อนท่านบอกว่าภูมิภาคังมโนรมภูมิภาคอันน่ารื่นรมใจปาสาธิกวนสันทังปาสาธิกันจะไพรสนที่น่าเลื่อมใสณทินจะสินทติสีโตทกังสุปฏิถังมีสายน้ำไหลมาไม่ขาดสายเย็นจืดสนิทมีท่าอันราบเรียบหลังจากนั้นท่านก็บรรยายถึงเรื่องหญ้าสัทธาหาริตาภูรีหญ้าแพรกทั้งหลายปูลาดเคโอ้เห็นแล้วเพิ่มดูก่อนราชกุมารเรามีความรู้สึกว่าโอ้ภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงหนอไพรสนน่าเลื่อมใสสายน้ำไหลมาไม่ขาดสายเย็นจืดสนิทมีท่าอันราบเรียบมีหญ้าเขียวสดปูราดเหมาะแก่การที่จะกระทำความเพียรสำหรับบุรุษผู้ปรารภความเพียรเนาะเราได้นั่งลงณที่ตรงนั้นแล้วก็เกิดอุปมาสามข้อนั่นแหละตรัสรู้ตรงนั้นเนี่ยคนนั้นพระกับป่าเทวดากับสวรรค์แยกจากกันไม่ได้นะทำเป็นเล่นไปอย่าเพิ่งไล่พระออกจากป่าขอนำหลายๆพวกรัฐบาลทั้งหลายที่นี่ พูดถึงเทวดาบนสวรรค์ก็อยากจะพูดถึงป่าบนสวรรค์สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยมีสวนป่างามๆอยู่4ทิศทิศตะวันออกมีอุทยานทิพย์ชื่อวันนันทวันชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวันวันนันทะก็แปลว่าเพลิดเพลินนันทวันนังก็แปลว่าป่าอันน่าเพลิดเพลินส่วนทางด้านทิศตะวันตกก็มีอุทยานทิพย์ชื่อสวนจิตรดาวันส่วนทางด้านทิศเหนือก็มีอุทยานทิพย์ชื่อสกวันส่วนทิศใต้ก็มีอุทยานทิพย์ชื่อพลุสกวันพวกเราก็เอามาตั้งชื่อที่กรุงเทพสวนจิตรดาวันสวนมิกสกวันพันสวน20พลุสกวันอะไรก็ว่าไปสวนขวัญอุทยานทิพย์เหล่านี้เป็นสถานที่สวยสดงดงามสนุกสนานจะหาที่เปรียบปานในหมู่มนุษย์โลกนี้มีได้เพราะเป็นอุทยานทิพย์ในสวงสวรรค์เต็มไปด้วยสรรพลุกขชาติบุพชาตินานาพันธ์นอกจากนั้นก็มีสะโบคารณีนาทีทานน้ำใสดุดแก้วดูรุ่งเรืองมีปาสานาศิลาคือก้อนหินล้วนแต่เป็นทิพย์มีรัศมีสวยสดงดงามเป็นแท่นที่นั่งเล่นสีขาวสะอาดดุดใครแสร้งวาดเอาไว้ให้วิจิตรวิจารณ์กรุงเทพประบุตรเทพปฏิดาย่อมมาเล่นสนุกสนานในสวนสวรรค์อุทยานทิพย์เหล่านี้เป็นเนืองนิดนอกจากนั้นฤาษีผู้มีฤทธิ์นักศิษย์สิทธาตลอดทั้งพระอริยเจ้าผู้ได้อภิญญาสมาบัติก็มักจะมาซ่องเสพอยู่ตรงนี้มีเรื่องบ่อยๆพระโมคคัลลานะมานั่งเล่นตรงนี้เทวดามาไหว้มาถามปัญหาอะไรต่างๆดูเอาเถอะเพียงแค่ในสวรรค์ชั้นต่ำๆอย่างเนี้ยไม่ต้องพูดไปไกลๆหรอกทีนี้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกนอกเมืองดาวดึงส์ไตรตรึงออกไปเนี่ยทางทิศอีสานทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางภาคอีสานของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไม่ใช่อีสานบ้านเรานะมันแห้งแล้งทิศอีสานตะวันออกเฉียงเหนือของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีสวนอุทยานทิพย์แห่งหนึ่งมีนามว่าปุณฑริกวันมีดอกบัวบุญทะลิกและพระอินทร์พอใจที่จะมาอยู่ตรงนี้เป็นสวนกว้างใหญ่ยิ่งนักพระพุทธเจ้าของเราได้มานั่งแสดงธรรมอภิธรรมถวาไปตามหลักอรรถกถาเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ตรงนี้คนบ้านนอกภาคอีสานถ้าใครบวชประเทศลาวสมัยโบราณต้องได้เรียนอุณหัสวิชัยปัญญาบารมีเอกสมิงปนาสมัยกีระดังได้ยินมานี้ยังมีในกาลขาบหนึ่งศรัทธาอันว่าพระพุทธเจ้าพูดไปตรงนี้มันนึกถึงความหลังครั้งเป็นเนรน้อยๆไปที่ไหนก็ได้ไปเทศบ่อยๆเอกสมิงปนาสมัยกีระดังได้ยินมานี้ยังมีในกาลขาบหนึ่งศรัทธาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮานิสิทธิก่อนนั่งอยู่ภายใต้ห่มไม้ปาลิศาสตร์บนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีเล่เอโกเทวปุตโตยังมีเทวบุตรท่านเป็นเนน้อยอาจารย์ท่านใช้ให้เทศเป็นประจำในบุญบ้านบุญเรือนก็ตรงนี้ที่กำลังพูดถึงที่ตะวันออกเฉียงเหนือมีสวนอุทยานทิพย์มีนามว่าปุณฑริกวันเป็นสวนกว้างใหญ่ยิ่งนักกำแพงล้อมรอบสี่ด้านกลางสวนนั้นมีต้นทองหลางใหญ่ต้นหนึ่งต้นทองหลางนั้นแหละที่ภาษาบาลีว่าปาริชัตตะหรือว่าต้นปาริชาตต้นปาริชาตกัลปพฤกษ์ใต้ต้นไม้ทิพย์นั้นมีแท่นศิลาแก้วอันหนึ่งชื่อว่าบรรลุกัมพลศิลาอาร์ตผู้ใดเดือดร้อนวุ่นวายคนงับคนที่ทำความดีตกยากที่นั่งแผ่นหินศิลาอาร์ตพระอินทร์มานั่งแล้วมันยุบพอลุกขึ้นมันก็ราบอย่างเก่าแต่ถ้านั่งแล้วมันแข็งกระด้างแสดงว่าคนดีตกยากคนมีศีลมีธรรมเดือดร้อนจะต้องลงไปช่วยเป็นแท่นหินสีแดงดังดอกชบาอ่อนดุจผ้าฟูกหรือดังหอนราชรถทองสมเด็จพระอินทร์นั่งเมื่อไรมันก็ยุบลงไปฟุบลงเป็นธรรมชาติเมื่อลุกขึ้นมามันก็ฟูกมันก็ยุบขึ้นมาอย่างเก่าดอกปริชาตินั้นว่ากันว่า100ปีจะบานครั้งหนึ่งแต่เมื่อใดดอกไม้ปริชาติดอกสวรรค์นี้ได้บานขึ้นมาแล้วฝูงถวยเทพพระบุตรเทพพระธิดาต่างก็ดีใจยิ่งนักเปลี่ยนเวรกันคอยเฝ้าดอกไม้นั้นจนกว่าจะบานครั้นดอกไม้นั้นบานแล้วย่อมมีแสงอันรุ่งเรืองงามหนักหนารัศมีแห่งดอกปริชาตินั้นเรืองเรืองไปสว่างรุ่งเรืองทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อดอกปริชาติเบ่งบาน ปไกลได้800,000วาไม่ทราบว่าใครไปวัดและอรรถกถาท่านว่าเอาไว้ก็นำมาเล่าสู่ฟังเมื่อลมลำเผยพัดไปทิศใดก็ตามดอกไม้ปริชาติจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทางทิศนั้นไกลสุดไกลเพราะไม่ใช่ดอกไม้ดอกเดียวเป็นดอกไม้มากมายหลายดอกเกิดตามใบตามโคนจนไปถึงยอดบานตลอดหมดทั้งต้นทุกกิ่งทุกก้านฝูงถวยเทพพระเจดาทั้งหลายเมื่อต้องการดอกไม้นั้นไม่ต้องไปเด็ดไม่ต้องไปปลิดเหนื่อยยากเพียงแต่ยื่นมือไปก็จะหล่นร่วงลงมาถ้าไม่ตกถึงมือก็จะร้อยอยู่ไม่ตกถึงพื้นเทวดาทั้งหลายพอใจมากที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบดอกปริชาติแบ่งบานเทวดาทั้งหลายเพียงแต่ดอกมันผลิเขาก็เฝ้าเวรกันว่าอีกไม่นานนะ100 ปีทิพย์ก็จะบานเหมือนภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อได้เกิดปีติปาโมกข์ขนลุกขนพองน้ำตาไหลเย็นกายเย็นใจเอิบอิ่มซาบซ่านเดินเหินเป้าตนเบาตัวอุเพงค่ะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนเทวดาเห็นดอกไม้ทิพย์กำลังจะบานนอกจากนั้นก็ยังมีอีกยังมีศาลาสุธรรมมาไกลจากต้นไม้ปาริชาติไปมีศาลาใหญ่หลังหนึ่งงามตระหง่านประเสริฐนักปรากฏนามว่าศาลาสุธรรมามีมณฑลกว้างขวางใหญ่โตพื้นศาลาแล้วด้วยแก้วประดับด้วยแก้ว7 ประการมีดอกไม้สวรรค์ชนิดหนึ่งนามว่าอาสาพติดอกไม้ชนิดนี้นานนักหนากว่าจะบาน 1,000 ปีจึงจะบานสักครั้งหนึ่ง 1,000 ปีจึงร่วงโรยแต่เมื่อมันบานแล้วทรงกลิ่นหอมหนักหนาเมื่อเวลาจะบานนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมเปลี่ยนเวรกันเฝ้าเทวดาทั้งปวงมีจิตใจรักดอกไม้นี้ยิ่งนักภายในศาลาสุธรรมาเป็นที่ประชุมฟังธรรมของเหล่าถวยเทพพูดแล้วก็อยากจะให้เราทั้งหลายได้เห็นบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่นะท่านได้เห็นพระฤทธิ์พระเดชของท่านท่านก็มาเล่าให้คนฟังบางทีนี่พวกเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชลอยมาในอากาศพวกที่อันตริเขวิมานเนี่ยมีวิมานในอากาศเนี่ยลอยมาก็มีส่วน ลอยมาด้วยอย่างเสสวตีวิมานพระวังคีสะท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเห็นท่านก็ถามท่านบอกว่าโอ้วิมานของท่านเนี่ยท่านทำบุญอะไรมีพื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้มีผลวิจิตรนานาพันธ์เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่น่ารื่นรมย์เป็นวิมานซึ่งเกิดกับบุญของท่านท่านก็เล่าไปถามไปว่าทำไมมันงามนักหนาต้นไม้เนี่ยมันมาจากไหนวิมานของท่านนี่ฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมยอดเยี่ยมหลายอย่างต่างๆกันกลิ่นดอกประทุมดอกโกมุตดอกอุบลดอกจงกนนีดอกคัดเข้าดอกฟุตซ้อนดอกกุหลาบอังกาบดอกรังดอกอโศกแย้มกลีบส่งกลิ่นหอมระรื่นตั้งอยู่ริมสะโบกกรณีน่ารื่นรมเรียงรายไปด้วยไม้หุงกวางกระนุ้นสมรอต้นไม้กลิ่นหอมมีทั้งไม้เลื้อยชูดอกออกช่อหอมระรื่นห้อยย้อยเกาะตายลงมาจากปลายจนถึงโคนมีทั้งต้นดอกไม้ทิพย์และดอกไม้ในเมืองมนุษย์ลูกชาติที่มีในเมืองมนุษย์และมีในไม่มีในเมืองมนุษย์ก็มีตลอดพันไม้ทิพย์ประจำสวรรค์ก็ได้มีพร้อมอยู่ใกล้วิมานของท่านท่านได้สมบัติทั้งหมดนี้แห่งการประพฤติทางกายวาจาใจอย่างไรไปเห็นประเทศสหรัฐอเมริกาที่เจริญแล้วมันงามไปหมดเลยดอกไม้ดอกหลายป่าดงพงไพหญ้าทั้งหลายเขาปลูกน้ำใสอาตมาคิดว่าเขาเป็นคนมาจากสวรรค์มาเกิดบุญเก่าเขาหมดไปบุญใหม่ไม่ได้เพิ่มแต่บุญเก่ายังเหลืออยู่จึงมีลักษณะนิสัยเก่าเขายังมีอยู่วันนี้ยกเวลาสวดมนต์ไว้มาปารภธรรมกันก่อนฟ้าจะสางเท่าที่เวลาของเราจะมีเวลาของผมปีนี้ไม่มีเท่ากับปีกลายตั้งที่ทั้งหลายได้พบได้เห็นหลังจากหลวงปู่มรณภาพเราก็ได้ทุ่มเทเวลาไปกับการจัดงานศพตั้งแต่ท่านนอนไม่ลุกแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดอุปถัมภ์อุปถากดูแลรักษาเตรียมสถานที่หลังจากจัดงานศพเสร็จผมก็มาต้องทำเกี่ยวกับ อุทยานเพื่อเป็นการบูชาธรรมานุสรณ์อนุสรณ์อุทยานแห่งธรรมเพื่ออนุสรณ์ของหลวงปู่เนี่ยแม้บางวันก็ลืมไม่ได้ฉันข้าวถ้าวุ่นวายหาเครื่องจักรบุญของเราน้อยทั้งเป็นห่วงเกี่ยวกับการรักษาป่า200กว่าไร่ที่เราได้ปลูกกันเอาไว้ถ้าไม่ต้องอธิบายแหละท่านทั้งหลายก็ได้เห็นอยู่ความยุ่งยากลำบากของผมก็มีอย่างนี้แหละทีนี้กลัวว่าบางท่านไม่เข้าใจไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจได้ง่ายๆเท่าไหร่นักนะอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเสียเวลาในเรื่องไม่เป็นเรื่องไอ้ตรงนี้แหละที่เราจะต้องควรได้พูดกันถ้าท่านทั้งหลายสามารถทำความเข้าใจหลักธรรมในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลสามารถประพฤติปฏิบัติมุ่งมั่นไปให้บรรลุธรรมสิ้นอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันต์ไปได้ในขณะนี้ผมก็ยินดีอนุโมทนาสาธุการขอเป็นสะพานให้ท่านทั้งหลายเหยียบไปไต่ไปข้ามหัวข้ามกล่าวไปหายินดีขอนิมนต์ท่านทั้งหลายเหยียบเยอะเดินบนกระหม่อมของผมไปผู้ใดสนใจใฝ่ใจประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่พระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรของเราท่านได้ปรารภบ่อยๆในเทระคาถาในบทเพลงของท่านภิกษุใดปรารภความเพียรภิกษุใดเป็นผู้ขยันใคร่ต่อการศึกษาในธรรมวินัยขอจงมาประดิษฐานบนกระหม่อมของเราภิกษุใดขี้เกียจภิกษุใดเย่อหยิ่งจองหองปากกล้ามีมายาโอ้อวดขอจะได้มาสู่สำนักของเราเลยนั่นเป็นคำกล่าวของพระธรรมเสนาบดีส่วนผมนั่นก็คือปุถุชนธรรมดานี่แหละเพื่อนสัทธมิกมาอยู่ร่วมด้วยมากมาย50กว่ารูปเนี่ยก็ถือว่าในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลก็ค่อนข้างมากแหละขณะนี้ก็จงหน้าจงตั้งหน้าตั้งตากระทำความเพียรกันเถิดถึงแม้ผมไม่ได้ลงมาร่วมด้วยก็ขอให้เข้าใจว่าผมอนุโมทนาชื่นชมยินดีงานของผมมันมากบางคืนผมก็เสียดายไม่อยากนอนมันเหมือนกันบางครั้งลงมานั่งเป็นเพื่อนตั้งแต่ตีสองจนมาถึงตีสี่ตีห้ามาแสดงธรรมให้ฟังท่านทั้งหลายก็นั่งหลับนั่งง่วงนั่งง่วงเหมือนกับไม่สนใจใหญ่ดีอะไร ดูแล้วผมก็สงสารผมเหมือนกันนะแสดงธรรมไปลูกศิษย์ลูกหาเอาแต่จะนั่งหลับเอาก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแหละบุญญาบารมีของเรามันยังไม่พออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าสติินทรีย์อินทรีย์ฝ่ายสติยังอ่อนสัทธินทรีย์อินทรีย์ทางปัญญาทางศรัทธายังมียังกล้าแม้จะง่วงเหงาเฮานอนก็ไม่ยอมไปนอนก็มานั่งหลับแต่แสดงว่าลุกขึ้นมาก่อนตื่นก็แล้วกัน